ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डशाखीय वृहदारण्यक परिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण के 21वें कंधे के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें प्रसंग यह आया है अध्यात्म में कौन सबसे बड़ा है और अद्वैत में कौन बड़ा है। ये विचार है, अध्यात्म में प्राण सबसे बड़ा है, उसके बिना बाजारी कार्य नहीं कर सकते, और अद्वैत में वायु देवता बड़ा है। ये कहने के लिए चल रहा है यहां अध्यात्म विषय भाष्य चल रहा था। प्राण रूपत्व उपवा कर्णानाम तन्नामत्व, प्राण का स्वरूप बताया, इंद्रिय प्राण के स्वरूप है, प्राण के बिना इंद्रिय कुछ नहीं कर सकते। अंत इदान के रूप में इत्यादि कहा, उसी के रूप में हम हो जाए, एक हो जाए करके चले गए। प्राण रूपत्व उपवा कर्णानाम, कर्णानाम प्राण रूप कथन करके तन्नामत्व, फिर प्राण नाम से कहे जाते कहना, ये इंद्रियां हैं सब प्राण से ही प्राण रूप है, ये कथन कर दिया। अब क्या कहना चाहते, उसी के नाम से इनका नाम होता है, इनको ही प्राण बोलते हैं, ये कहना है। भाष्य में कहते हैं यस्मात् प्राण रूपेण रूपवंती इतराणि कर्णानि, अन्य कर्ण जितने भी इंद्रियां जितने भी हैं प्राण से ही प्राण रूप से ही रूपवान होते, स्वरूप वाले होते हैं, रूप माने स्वरूप, यदि उनका स्वरूप ही नहीं रहेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। चलनात्मना, किस रूप से चलनात्मा, चल क्रिया रूप से प्राण से ही स्वरूप प्राप्त करते हैं क्रिया रूप से। स्वेन से प्रकाशात्मना, और अपना अपना काम भी है इनका, प्रकाश रूप काम अपने विषयों का प्रकाश करना इनका अपना धर्म है वो, और चलन रूपी जो धर्म है क्रिया रूपी धर्म वो प्राण से है। यस्मात् प्राण रूपेण रूपबंधी इतराणि कर्णानि, अन्य कर्ण मान इंद्रिया जितने भी है प्राण रूप से ही रूपवान है, प्राण के स्वरूप से ही स्वरूप वाले हैं। चलनात्मना, किस रूप से कहते, चलन रूप से क्रिया रूप से, माने चलनात्मना कहा, चलन रूप से माने क्रिया रूप से प्राण ही नाम कहे जाते हैं। और स्वयं प्रकाश में अपना कार्य क्या है, उनका वस्तु का प्रकाश करना, अपना अपना कार्य का प्रकाश करना, दो रूप है। प्राण के बिना दोनों नहीं हो पाएगा, इनमें क्रिया भी नहीं हो पाएगी और अपने कार्य का प्रकाश भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तीन नंबर की टिप्पणी है ना, चलनात्मना प्राण रूपेण, चलनात्मा जो क्रिया है ना माने प्राण रूप से ही है, चलन क्रिया कर सकते हैं, माने चलकम बने धातु है, माने क्रिया गमन क्रिया कर सकते हैं। प्रकाशात्मना च स्वीय रूपेण इत्यादि है, और प्रकाश प्रकाश रूप से अपना रूप से रहते हैं, दो रूप है, ये तो क्रिया रूप है और एक प्रकाश रूप है, क्रिया रूप से प्राण से होना है, और प्रकाश वस्तु को प्रकाश इंद्रिय अपने स्वरूप है उसका अपने रूप से करती है। नहीं प्राणाद अन्यत्र चलनात् चलना आत्मा तो उपत्ति है, चलन स्वरूप है ना आत्मा मन स्वरूप, चलन स्वरूप प्राण से अन्यत्र किसी में भी चलन कर्म नहीं है, गमन कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है। नहीं प्राणाद अन्यत्र, मुख्य प्राण को छोड़कर अन्य इंद्रियों में किसी में भी हो चलनात्मत्व उत्पत्ति, मैंने क्रिया रूप की सिद्धि नहीं हो सकती। चलन व्यापार पूर्वकाणी ये भाई सर्वदा स्व्यापार ऐसे लक्षण थे, ये इंद्रिया अपने अपने व्यापार में लक्षित होते हैं, अपने अपने काम करते हैं, चक्षु से देखना, वाणी से बोलना आदि आदि, श्रोत्र से सुनना, कब कहते हैं चलन व्यापार पूर्वकाणी ये, जब तक चलन व्यापार नहीं होगा, गमन व्यापार में क्रिया नहीं होगी, तब तक यह व्यापार नहीं कर सकते। चलन व्यापार पूर्वकाणी ये वही सदा सर्वदा स्व व्यापार ऐसे लक्षण, अपने अपने व्यापार में लक्षित होते हैं इंद्रिया। नहीं तो यदि प्राण का स्वरूप न मिले, क्रिया न मिले, तो अपने व्यापार नहीं कर सकते, अपने कार्य नहीं कर सकते। चार की टिप्पणी में कहते हैं चलन मन सहित एकादश इंद्रियेषु, मन सहित एकादश इंद्रिय माने जाते हैं इंद्रियेषु, क्रिया प्राण शक्ति मत्सु, मान क्रिया प्रकाश शक्ति मत्सु, दो है इंद्रियों में धर्म, दो है, एक क्रिया शक्ति है या प्रकाश शक्ति है, दोनों दोनों धर्म जो इंद्रियों में होते हैं। प्रकाशनम परिस्पंदो यावान अस्ति, जितने भी परिस्पंद है क्रिया है, जितने इंद्रियों में क्रिया है, जितने भी क्रियाएं होती है वह देखना सुनना आदि जो क्रिया हो रही है ये क्रिया, तावान च तावान चलन स्वभाव से प्राण से अवश्य, वो जो क्रिया इतने जितने होते हैं सभी इंद्रियों में जो जो क्रिया हो रहे हैं वो सब चलन स्वरूप जो प्राण है, क्रियात्मक जो प्राण है उसकी उसी को निश्चय करना चाहिए। बाघादि नाम स्वविशेषु कर्म, बाघादियों में अपने विषय में कर्म है प्राण के अधीन होकर के, चक्षुरादि नाम अर्थेशु प्रकाशन जो विज्ञान है अपना अपना काम करने का, बाघादि इंद्रियों को क्या है पर अपने विषयों में क्रिया करना, वाणी से बोलना, हाथ से लेन देन करना, पैर से गमन करना इत्यादि, और चक्षुरादि नाम अर्थेशु प्रकाशन, चक्षुरादि इंद्रियों में क्या अर्थ में प्रकाश करना, विषयों को प्रकाश करना, ये उनका स्वरूप है, वो प्राण से ही होगा नहीं तो नहीं होगा। एकादश इंद्रियेषु साधारण रूप चलन से प्राणात्मकत्व, प्राणात्मकत्व कहते हैं एक एकादश इंद्रिया है मन सहित, साधारण चलन जो साधारण रूप से जो व्यापार है, क्रिया रूप व्यापार है, चलन रूप व्यापार है, प्राणात्मकत्व प्राण रूपी है, वो प्राण से ही होना व्यापार, तेषा प्राण रूपता, इसलिए प्राण से व्यापार होता है, इसे प्राण रूप है, तब नाम बताते भाव, कुछ नाम से भी हो जाते हैं, प्राण नाम से कहे जाते हैं, ये बताया भाष्य में कहते हैं तस्मात एते बाघादय, इसलिए जो बाघादि है ना इंद्रिया एते न प्राणाभिधान आख्यायते अभिधीयते प्राण इतम, प्राण एते न प्राणाभिधान प्राण शब्द के द्वारा ही यही है आख्यान कथित होते हैं, अभिधीयते कथित किया जाता है इनको, प्राण इति एवं क्या बोलते हैं इनको, प्राण ऐसे बोलते हैं, प्राण है ऐसा कहते हैं, ये एवं प्राणात्मदान सर्वकरणानाम व्यक्ति जो प्राण सभी इंद्रियों प्राण स्वरूप है ऐसा जो जानता है, इंद्रिय मात्र जितने भी हैं, एकादश इंद्रिय जितने भी हैं प्राण रूप हैं, प्राणात्मदान माने प्राण स्वरूपता व्यक्ति जो जानता है, प्राण शब्दाभिधेयत्व का केवल प्राण रूप है इतने मात्र, प्राण स्वरूप है इतने मात्र है, प्राण शब्द से कहे जाते ये भी जानता है, उनको भी प्राण कहे जाता है, या ये जो व्यक्ति इस प्रकार प्राणात्मदान सर्वकरणानाम व्यक्ति जो प्राण रूप से सभी कर्मों को जानता है, व्यक्ति इंद्रियों को जानता है, और प्राण शब्दाभिधेयत्व का प्राण शब्द ही कहे जाते हैं ये भी जानता है, तेन भाव मंत्र है, तेन भाव मंत्र है उसका अर्थ है तेरे विदिशा, उसी यानी विवेकी के द्वारा तत्कुलम आचक्षते लौकिका कहते हैं, उस कुल को कहते हैं लौकिक लोग, जो प्राण उपासक होगा, बाघादि इंद्रियों का स्वरूप प्राण है और बाघादि इंद्रिया प्राण नाम से कहे जाते हैं, इस बात को जो जानता है उस कुल को उसी व्यक्ति के नाम से कुल की परंपरा चलेगी, तेरे लौकिका उसी उपासक के द्वारा तत्कुलम आचक्षते लौकिका, उस कुल को कहते हैं लौकिक लोग, उसी कुल उसी के नाम से कुल का नाम बन जाता है, यस्मिन कुले सब विद्वान जातो भवति, जिस कुल में वो विद्वान माने उपासक प्राणवत्ता व्यक्ति बाघादि का माने चलन क्रिया प्राण रूपी है, हाँ गमनादि क्रिया प्राण रूप है, प्राण नाम से कहे जाते हैं ये जानने वाला, यस्मिन कुले सब विद्वान जातो भवति, जिस कुल में वो विद्वान माने पैदा हुआ होगा, तत्कुलम विद्वत नामना नामना एवं प्रतितम, वो कुल जो होगा विद्वान के नाम उपासक के नाम से ही प्रतीत हो जाता है, ख्याति प्राप्त करता है, भगवत प्रतितम भगवती प्रतीत होता है ख्याति, अवश्य एकदम कुल विधि, ये उसका कुल है, किसका जो प्राण उपासक था, प्राण को विशेष रूप से जानता था, बाघादि का स्वरूप लाभ भी प्राण से है और बाघादि के जो क्रिया आदि होना है वो भी नाम भी प्राण से ही है, नाम और स्वरूप दोनों प्राण से ऐसा जानने वाले का यही है, वो उसको उसी के नाम से कुल हो जाता है, कुल परंपरा हो जाती है, कहा कुलपति एक नंबर टिप्पणी कहा अमुष्य के ऊपर भी कहते हैं प्राण रूपाभिधानाभ्याम ख्याता बागाद यथा प्राण यदि संज्ञा या ख्याति विद्वत कुलम तथा वार्तिकार्थ कहा प्राणाभिधानाभ्याम प्राण शब्द प्राण रूपा विधान प्राण स्वरूप और प्राण शब्द दो के द्वारा कहे जाते हैं कहा जाते हैं प्राण रूप माने स्वरूप और अभिधान माने कथन प्राण से ही कहे जाते हैं प्राण रूपी है बाघादि ऐसा ख्याता बाघादय यथा जिस प्रकार ख्याति प्राप्त करे बाघादि प्राण से स्वरूप लाभ है प्राण नाम से कहे जाते हैं जिस प्रकार है प्राण अधिक जो प्राण का व्यक्ता है उपासक जो होगा वह संज्ञा ख्याति उसी प्राणदत्ता के जो नाम है उसी के नाम से संज्ञावन नाम उसी के नाम से ख्याति ख्याति विद्वत कल्पता जो विद्वानों का कुल होगा उसकी जो परंपरा चलेगी उसी के नाम से हो जाता है ये कहा वार्तिकार भाष्य कहते हैं यथा तापत्य कहते हैं ये तपति एक सूर्य की पुत्री है उसके वंश परंपरा को तापत्य कहा जाए दृष्टांत दिया यथा तापत्य कपति के वंश को जैसे तापत्य कहा जाता है ठीक इसी प्रकार तापत्य जैसे कपति के वंश परंपरा को तापत्य बोला जाता है इसी प्रकार इनको प्राण ही कहे जाते हैं इंद्रियों को प्राण कहा जाता है ये कहा यह एवं यथोक्तम वेद बागादिना प्राण रूपराम प्राक्षत्वम चतस्य फल ये फल किसको होगा कहते हैं वो फल इसका होगा यह एवं यथोक्तम वेद इस प्रकार से जो जानता है माने उसी के नाम से उसका कुल की परंपरा चलनी आगे ये फल जो है जो इस प्रकार प्राण के स्वरूप को समझता है प्राण के स्वरूप के बिना बाघ आदि के स्वरूप नहीं पर प्राण नाम से ही कहे जाते हैं बाघ आदि प्राण में ही एक हो जाते हैं प्राण के बिना इनकी कोई गति नहीं है जैसे मृत्यु का बिना घट नहीं हो सकता किसी प्रकार यथोक्तम वेद जिस प्रकार ये दो बातें को जानता है बाघ आदि प्राण स्वरूप है और प्राण नाम से कहे जाते हैं जानने वाले बाघ आदि नाम प्राण रूपदान प्राक्षत्वम च प्राण स्वरूपता प्राण रूपता माने प्राण स्वरूपता प्राण स्वरूप और प्राक्षत्वम प्राण स्वरूप से कहे जाना तस्य एतत् फलम ये जो पूर्व बताया वो फल उसका है उसी नाम से कुल की परंपरा चल रही फल है उसका दूसरा और भी फल है कहते हैं किंच और भी फल है या कश्चित यदूह एवं विदा प्राणात्म दक्षिणात् वर्धते कहा या कश्चित कोई भी हो यदूह माने यदेव ऐसा अर्थ है जो कोई भी हो दो नंबर टिप्पण में कहा अपि जो कोई भी ये जो ऊन शब्द जो है ना अपि अर्थ है जो कोई भी एवं विदा इस प्रकार प्राण दत्ता है उसको जानने वाले से तृतीयांत है एवं विदा इस विद्वान से प्राणात्मदर्शिना जो प्राण को आत्मस्वरूप से देख रहा है प्राण से अभिन्न होकर बैठा हुआ है इंद्रिय प्राण रूप है और इंद्रिय प्राण शब्द से कहे जाते हैं ऐसे जानने वाले का स्पर्धते या माने या कश्चित स्पर्धते जो कोई भी व्यक्ति यदि स्पर्धा करता हो तो तत्परिपक्षी सन उसके शत्रु बनता हुआ कोई स्पर्धा करता हो उस प्राणदत्ता के शत्रु बनकर के कोई स्पर्धा करता हो तो म्रियते अश्विन सो अश्विन एवं शरीर है अनुसूचित कहा वो जो स्पर्धा करने वाला व्यक्ति होगा इसी शरीर में असह्य क्लेश को प्राप्त करता है इसी शरीर रहते रहते और माने अनुसूचित माने शोषण उपगच्छति शोषण होगा उसका असह्य क्लेश प्राप्त होगा उस प्राणदत्ता के साथ जो स्पर्धा रखता हो उसकी स्थिति हो जाती है अनुसूचित है वह अनुशिष्य हरि एवं शोषण गत्वा एवं अंततो अंते ब्रियते कहते हैं माने क्लेश पाप प्राप्त करता हुआ इस जीवन में क्लेश प्राप्त कर असह्य क्लेश प्राप्त करता हुआ ये इस प्रकार से शोषण होता हुआ क्लेश को भोगता हुआ अंततो ब्रियते है अंततो माने अंते है ब्रियते वो मर जाता है आखिर न सहसा अनुपद्र तो ब्रियते यही अर्थ आया एकाएक बिना उपद्रव के मरेगा नहीं जब प्राणदत्ता के साथ स्पर्धा रखता हो तो बिना उपद्रव के नहीं मरता न सहसा अनुपद्र तो ब्रियते बिना उपद्रव के बिना मृत्यु नहीं होगी उसकी इति एवं उक्तम अध्यात्म इस प्रकार अध्यात्म प्राणात्म दर्शन अध्यात्म प्राण दर्शन बता दिया आगे अधिदैविक बताना बाकी है अधिदैविक बाकी है दर्शन अभी उक्त उपसंहारो अधिदैवत प्रदर्शनार्थ ये दर्शनम इति को दर्शन का इति अध्यात्मम अंतिम आया चंडिका के अंतिम में इति अध्यात्म कहा। इसमें कहा जब अध्यात्म बता दिया फिर इति अध्यात्म क्यों करे कहते हैं उक्त उपसंहार हो कोई जो कहा था उसी का उपसंहार है उक्त से उपसंहार पूर्व में जो कहा उसी का उपसंहार करता है मंत्र क्योंकि इति शब्द जो होता है पूर्व के साथ संबंध करता है उपसंहार। अजदैवत प्रश्न प्रदर्शनार्थ आगे अजदैवत भेद बताना है अजदैवत में कौन बड़ा है देखना है वायु बड़ा होगा यही है इसको दिखाने के लिए उपसंहार कर दिया गया इति शब्द के द्वारा उपसंहार कर दिया अध्यात्म होता है। टिप्पणियां हैं तीन प्रतिपक्षी क्षण है ना ईर्ष्यति प्रतिपक्षी होता हुआ ईर्ष्या करता है ईर्ष्यति ईर्ष्या करता किसके साथ उस प्राणवत्ता के साथ यही है ईर्ष्यति का तो उस उपक्षा क्या स्थिति है अश्वमेव शरीर अनुशिष्ट का इसी शरीर में पर क्लेश प्राप्त करेगा क्लेश प्राप्त करेगा शोषण उपगच्छति वासिनी का शोषण को प्राप्त होते क्या शोषण है तो कहते हैं असह्य क्लेशम प्राप्त होती यही आता है उस प्राणवत्ता के साथ में स्पर्धा रखता हो उसकी स्थिति हो जाती है असह्य क्लेश को प्राप्त करते इसी शरीर चार में बता दिया अनुशिष्ट है वह शोषण गत्वा अंततो अंते म्रियते कहा था अनुशिष्य हा ये अनुशिष्य हाई वही है उसमें मंत्र में है बात अनुशिष्य हाई बात उसी का अर्थ करते हैं शोषण करता शोषण प्राप्त कर यही है। पांच के टिप्पणी में कहते हैं दीर्घ काल लंबे समय तक क्लेश को असह्य क्लेश को प्राप्त करता हुआ ऐसे ऐसे बीमारियां लग जाती है अनुक हो जाता है असह्य क्लेश भोगेगा लंबे समय तक यही है शोषण करता एवं अंततो माने अंत्य म्रियते अंततो म्रियते है वहां इसका अर्थ अंत्य म्रियते अंत्य में वो मर जाता है क्लेश को भोगता हुआ ही मरेगा न सहसा अनुमंत्र को ब्रियते इत्यादि कहा ब्रियते छह नंबर की टिप्पणी में कहा ब्रियते थी यथा आसंग पाप रूपो मृत्यु प्राण प्राप्त तद्वंशे तद्वत कर जैसे आसक्ति रूप जो मृत्यु है प्राण को प्राप्त करके नष्ट हो जाता है ठीक इसी प्रकार ये भी उस प्राणवत्ता के संपर्क होने पर इसका नाश होगा उसके साथ स्पर्धा करता हो ये अर्थ है न सहसा अनुत्तर को ब्रियते इति एवं उत्तम अध्यात्म का इस प्रकार प्राणात्म दर्शन अध्यात्म प्राणोषण अध्यात्म प्राण उपासना बता दी सात की टिप्पणी कहते हैं संघात इस शरीर का अध्यात्म माने अश्विन शरीर है यही है आत्मनि माने ये ऐसा होगा आत्मनि भवम अध्यात्म इसमें है इसलिए अध्यात्म कहते हैं तो शरीर संबंधी उपासना बताई प्राण उपासना यदि उक्तोप संहार कहा उक्तोप संहार माने उक्त से उपसंहार जो पूर्व में कहा था उसी को उपसंहार करते इति अध्यात्म शब्द के द्वारा पूर्व में जो कथित था उसी को उपसंहार करते हैं किसके लिए तो आगे आदिदैवी उपासना बताना इसके लिए ठीक है ठीक है यस्मात यस्मात इत्यस्य तस्मात इति व्यवहितेन संबंध भाष्य में जो यस्मात लगा दिया है आगे तृतीय पंक्ति में तस्मात है उसके साथ संबंध करना है जब तत्व संबंध ये तत्व का संबंध होता है यस्मात संबंध होगा तस्मात के साथ यस्मात प्राण रूप रूपबंधी इतना कर रहा है जिससे कि प्राण रूप से क्रियाशील होता है रूपा स्वरूप प्राप्त करते हैं अन्य इंद्रिया किस रूप से चलनात्मा चलन प्राण का धर्म है गमन क्रिया प्राण का है उसी से स्वरूप प्राप्त करते हैं यही कहा स्वयं जो प्रकाश होता अपने विषय को प्रकाश करना अपना रूप है उनका स्वरूप है यही कहा तस्मात के साथ यस्मात का संबंध कर देना कहा आगे तो कहते हैं प्राण रूपम चलनात्मत्व इति कुतो निश्चयते ये चलनात्मक इंद्रियों में जो चलनात्मक कर्म है प्राण का स्वरूप है प्राण रूप है ये कैसे निश्चय किया जाता है प्राण रूप प्राण स्वरूपम माने चलनात्मत्व रूपम माने स्वरूपम प्राण स्वरूप चलनात्मक जो क्रिया है कहीं भी है प्राण का है ऐसा जो कुतो निश्चित किस हेतु से निश्चय किया जाता है शंका नहीं कहा नहीं प्राणाद अन्यत्र चलनात्मक उत्पत्ति प्राण से अन्य में क्रिया होना संभव नहीं है प्राण ही क्रियाशील है उसके साथ संबंध करके इंद्रिया क्रियाशील होती है ऐसी टीका में कहते हैं तरी कर्मेशु प्रकाशात्मक प्रकाशात्मकत्व एवं न चलनात्मक तो इत्या पूर्वादी का तब तो महाराज इंद्रियों में एक ही धर्म माना जाए प्रकाशात्मक अपने वस्तु का प्रकाश करना एक धर्म क्रियाशील न माना जाए ये शंका है तरी कर्ण से तब तो कर्ण इंद्रियों में प्रकाशात्मकत्व एवं केवल एक ही धर्म प्रकाश स्वरूप अपने विषय प्रकाश न चलनात्मक तुम कि चलनात्मक धर्म नहीं लेना तो दूसरे का धर्म क्यों माने शंका आगे कहा चलन व्यापार पूर्वका ही एवं सर्वदा स्व व्यापार ही लक्षण इंद्रिया जब तक गमन नहीं होगा ना अपने व्यापार में लक्षित नहीं हो सकते अपने विषय में जा नहीं सकते गमन क्रिया चाहिए तभी अपने विषय में जा सकते हैं चलन व्यापार पूर्वकाणी एवं ही इंद्रियाणी पूर्वकाणी इंद्रियाणी सर्वदा स्व व्यापार ही लक्षण थे अपने अपने व्यापार में लक्षित होते हैं काम कर सकते हैं तस्मात एते बाघादय एते न प्राणा विधान आख्यायते अभिधीयते प्राणादित इसलिए ये जो बाघादी इंद्रिया एते बाघादय बाघादी इंद्रिय बाघादी इंद्रिया जो भी है एते न मैंने प्राणाभिधान प्राण शब्द के द्वारा ही कहे जाते हैं प्राण यही बोलते हैं उनको कहा ठीक है संप्रति विद्या फलम आ गई उपासना का फल बताते हैं अध्यात्म में प्राण श्रेष्ठ है ऐसा जो समझता है बाघादि में जो गमन क्रिया आदि होती है वो प्राण की धर्म है प्राण की क्रिया है ऐसा जो समझता है तो विद्या का फल उपासना का फल बताते हैं एवं प्राणात् तथा सर्वकर्माणो व्यक्ति जो व्यक्ति प्राण रूप से सभी इंद्रिय प्राण रूप है ऐसा जो जानता है प्राण स्वरूप है ऐसा जो जानता है प्राण शब्दाभिधेयत्व का प्राण स्वरूप मात्र नहीं प्राण शब्द से ही कहे जाते हैं भी जानता है दो बातें जानता है तेन भाव कन्निका में उसका अर्थ तेरव उसी उपासक विद्वान के द्वारा तत्कुलम आचक्षक लगता है उसको उनके परंपरा को उसके नाम से ही कहते हैं लौकिक लोग लोग महन वाले लौकिक लोग ऐसा कहते हैं कहा ठीक है यदेव तदेव उपस्थित उसी उपस्थित करना करते हैं वो कुल कैसे माना जाता है यही है तदेव मैंने पूर्वोक्तम एवं तो पूर्वोक्त तत्व उसी के नाम से उस कुल को कथन करते हैं ऐसा जो कहा उसी का स्पष्टीकरण करते हैं कहा स्पष्टीकरण करते हैं भाषण कहा यशमिन कुले सा विद्वान जातो होती जिस कुल का उपासक ऐसा प्राणदत्ता व्यक्ति पैदा हुआ होता है तत्कुलम विद्वान नाम नहीं वह प्रथिरम भगवत वो कुल जो है विद्वान के नाम से उपासक के नाम से ही प्राणदत्ता के नाम से ही कथित होता है अमुष्य एकदम कुलम यही नाम होगा उसका यह कुल है किसका उस प्राणदत्ता का अमुष्य एकदम कुलम यह कुल तो उसका है किसका उस प्राणदत्ता का कुल है ऐसा कहा जाता है यथा तापत्य जिस प्रकार तपति के वंश को तापत्य कहा जाता है इस प्रकार प्राणदत्ता के जो वंश होंगे आगे चलेंगे प्राणदत्ता के नाम से ही कहेगा तपति सूर्य सुता कहते हैं तपति जो है ना सूर्य की पुत्री है टीकाकार कहते हैं तपति सूर्य सुता सूर्य की पुत्री है तपति तस्या वंश उसके जो वंश है ना उसको तापत्य कहा गया उसके वंश परंपरा को तापत्य कहते हैं ये अर्थ है दस ग्यारह की टिप्पणी में कहते हैं दस तपति सूर्य सुता साच संवरण राजपत्नी पुरुष माता ये जो तपति है ना संवरण राजा की पत्नी है वो और पूर्वों के वंश की मां है माता है पूर्ववंश की मां है कहा सा मान वो तपति जो है संवरण राजा पत्नी संवरण राजा की पत्नी है और पुरोस्त माता और कुरु की माता है इति महाभारत प्रसिद्ध ये तपति के बारे में महाभारत में प्रसिद्ध है संवरण राजा की पत्नी है वो और कुरुवंश के माता है ऐसा प्रसिद्ध है तथा कुरुवंश एवं तापत्य वंश इतिहास भाव इसलिए क्या सिद्ध आया तो जो कुरुवंश है वो माता के नाम से आया तापत्य कहलाता है तपति के वंश होने के कारण कुरुवंश को तापत्य कहा यह अर्थ है कहते हैं वंश मैंने तापत्य बोला है तस्या वंश तापत्य वंश मैंने कुरुवंश को तापत्य कहा जाता है सही है आगे कहते हैं कस्य इदम फलम ये फल किसको मिलेगा पूर्वोक्त जो फल किसको मिलना है कस्य इदम फलम यदि उठे पूर्वोक्तम में सुनाई किसको ये मिलेगा ये सब फल किसको मिलना उसके नाम से वंश परंपरा चलने फल किसको मिलेगा प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं ये एवं यथोक्तम वेद बाघादिना प्राण रूपदाम प्राणाक्षत्व तस्येत फलम। जो इस प्रकार से जानता है बाघादि इंद्रिय प्राण स्वरूप है और प्राण के नाम से कहे जाते हैं, ऐसा जो समझता है विवेकी है उसी का फल है, उसी को फल मिल रहा है, उसी के नाम से वंश परंपरा चलनी है। ठीक है, न केवलम विद्याया यथोक्तम फलम, ये उपासना का फल एक ही नहीं है, केवल यही फल ही नहीं, इंद्रिया प्राण स्वरूप है और प्राण नाम से कहे जाते हैं, इतना ही फल नहीं और भी फल है। न केवलम विद्याया यथोक्तम फलम, विद्या माने उपासना, ये जो समझने वाले उसका फल इतना ही नहीं, किंतु फलांतर में अस्ति अन्य भी फल है, यदि कोई उसके साथ स्पर्धा करता हो तो इस जीवन में माने असह्य क्लेश प्राप्त करता हो, अंत में मर जाता है, ये अर्थ फल है उसका फल, माने प्राणवत्ता के साथ में स्पर्धा नहीं करना चाहिए, आता है किंचक अकिंचक या कश्चित जो कोई भी हो, यदु है एवं विदा प्राणा प्रदर्शिना उनका काफी है, जो कोई भी इस प्राणवत्ता के साथ प्राणत्वदर्शी प्राणात्म स्वरूप को समझने वाला प्राणात्मदर्शी है उसके साथ स्पर्धा थे, जो कोई भी स्पर्धा करता है जी तत्प्रतिपक्षी सन, उसके प्रतिपक्षी होता हुआ शत्रु बन करके विरोधी होकर के स्पर्धा करता है, सो अश्विन एवं शरीर अनुशेषण वो व्यक्ति इसी शरीर में असह्य क्लेश प्राप्त करता है, यही है शोषम उपगछते कोई असह्य क्लेश है उसे को प्राप्त करता है, अनुशिष्य एवं शोषण गत्वा अनुशिष्य है एवं वहां मंत्र में उसका अर्थ कर दिया शोषण गत्वा असह्य क्लेश प्राप्त करके अंततो ब्रियते है गत्वा एवं उसमें असह्य क्लेश प्राप्त करके ही अंतिम में मर जाता है, माने जीवन सुखी नहीं रहेगा उसका जो प्राणवत्ता के साथ स्पर्धा करता है, न सहसा अनुपद्रुतो मंत्रियते बिना उपद्रव के मरेगा नहीं, वो जीवन में उपद्रव ही उपद्रव चलेगा जवान के नंबर कहा। ठीक है, प्राणविदा सह स्पर्धा न कर्तव्य भाव, इसके तात्पर्य यह आता है प्राणविदा के साथ स्पर्धा नहीं करनी चाहिए, ये अर्थ आया प्राणविदा सह प्राणविदा तृतीय अंतर प्राणविदा के साथ स्पर्धा न कर्तव्य भाव, स्पर्धा नहीं करनी चाहिए, यह अर्थ है जो प्राणोपासक होगा बाघादि इंद्रियों को प्राण स्वरूप जानता है और बाघादि इंद्रिय प्राण रूप से कहे जाते हैं ऐसा जो समझने वाला व्यक्ति है प्राण दिखता है उसके साथ स्पर्धा नहीं करनी चाहिए, यह अर्थ आया बार की टिप्पणी में। उपासक स्पर्धमान से प्रत्यवाया एतद वाक्य से तात्पर्य वहा, माने उपासक जो प्राणोपासक है उसमें स्पर्धा स्पर्धमान से जो स्पर्धा करने वाला व्यक्ति है उसका प्रत्यवाया प्रत्यवाया ये प्रत्यवाय होने से प्रत्यवायादि ये तद वाक्य सब तात्पर्य ये वाक्य का ही तात्पर्य है, इस प्राणवत्ता के साथ उस प्राणोपासक के साथ जो स्पर्धा करने वाला होता है उसमें प्रत्यवाय हो जाता है पाप लगता है, इसी शरीर में असह्य क्लेश प्राप्त करता हुआ अंत में लगता है, ये अर्थ है। किंच करके हो गया आगे अध्यात्मम इत्यस्य अनर्थक्यम, अध्यात्म कथन कर चुके हैं फिर इति अध्यात्मम यहां अंतिम में क्यों कहा मंत्र में अध्यात्मम शब्द क्यों कहा, यह अनर्थक है या अध्यात्म की चर्चा पूर्व में हो रही थी फिर यहां इति अध्यात्म क्यों, ये प्रश्न उठा यही है, इति अध्यात्मम इत्यस्य अनर्थक्यम आशंक इति अध्यात्मम जो अंतिम में है उसका यह अनर्थक है क्यों पूर्व में अध्यात्म की चर्चा हो रही थी तो फिर इति अध्यात्म क्यों कहा, शंका करी उत्तर देते हैं इत्येवम इत्येवम उत्तम अध्यात्म प्राणोपकर्षणम एक कहा, इस प्रकार से कहा गया जो अध्यात्म है प्राण उपासना है इति उक्तोपसंगार, ये पूर्व में जो कहा था उसी को उपसंहार है क्यों आगे प्रकरण बदलना है प्रसंग बदलना है अधिदैवत में जाना है इसलिए इति अध्यात्म लगा यही कहा, अधिदैवत प्रदर्शनार्थ अधिदैवत को आगे दिखाने के लिए ये कहा। आगे मंत्र है अथादिदैवतम ज्वलिष्यामि अहम् इति अग्निर्दध्रे तप्स्यामि अहम् इति आदित्यो पश्यामि अहम् इति चंद्रमा एवं मन्या देवता यथा दैवतम् स यथैषाम् प्राणानाम् मध्यम प्राणाम् एवमेतासाम् देवतानाम् रोचन्ति हि अन्या देवता वायु सैषा अनस्मिता देवता तद्वायु मतादिदैवतम् ज्वलिष्यामेव अहम् इति अग्निर्दग्धे तप्स्यामि अहमिति आदित्यो हास्यामि अहमिति चन्द्रमा एवान्या देवता यथा दैवतम् स यथैषाम् प्राणानाम् मध्यमा प्राणः एवम् एतासाम् देवतानाम् वायुः लोचन्ति हि अन्या देवता न वायुः सैषा अनस्मिता देवता यद्वायुः अथ अधिदैवतम् अधिदैवत सम्बन्धी देवता सम्बन्धी उपासना बताते हैं। किस देवता की उपासना करनी चाहिए ये तो अध्यात्म पूर्व बताते हैं। प्राण की उपासना और अधिदैवत में देवता में किसको लेना अनादिदैवतम अध्यवाद समाज है। अधिदेवेशु अधि है अधिदेवेशु यही कहने के लिए अध्यदेवता देवता होते हैं ये अर्थ होता है। ज्वलिष्याम एवं हम इति अग्निर्दधे अग्नि ने निश्चय किया निश्चय किया मैं जलती जलता ही रहूंगा। ज्वलिष्याम एवं हम इति अग्निर्दधे अग्नि ने यही स्वरूप लिया जो अग्नि देवता है उसने यही स्वरूप किया जलता ही रहूंगा। तपस्यामि अहम् इति आदित्य आदित्य ने व्रत ले लिया मैं तपाता ही रहूंगा हमेशा तपता ही रहूंगा आदित्य ने व्रत ले लिया देवता है आदित्य। और भाष्यामि अहम् इति चंद्रमा प्रकाश करते करता रहूंगा ऐसे चंद्रमा ने व्रत ले लिया दग्रे धारण किया सबने दग्रे क्रिया लगाने ये तो दृष्टांत के लिए तीन देवता का नाम दिया गया। कहा तक गिनेंगे देवता कहते हैं एवं अन्य देवता यथा दैवतम अन्य देवता भी जिस जिस का जो कार्य होगा देवता संबंधी कार्य को दैवतम बोला जाता है। देवता संबंधी अन्य देवता भी जितने हैं एवं अन्य देवता ये तीनों दृष्टांत रूप दे दिए अग्नि और आदित्य और चंद्रवा दृष्टांत देकर कहते एवं इसी प्रकार अन्य देवता यथा दैवतम अन्य जितने भी देवताएं हैं अपना अपना जो कार्य में निश्चय किया ये करता ही रहूंगा वो करता रहूंगा ही सर यथाई साम प्राणा मध्य प्राण ये दृष्टांत दे रहे हैं सर। वो जो प्राणों में जो मध्यम प्राण था श्रेष्ठ था उसके उसके बिना इनकी इंद्रियों का नाम नहीं हो सकता स्वरूप लाभ भी नहीं हो सकता नाम भी नहीं हो सकता। इंद्रिय जितने भी हैं प्राण से ही स्वरूप लाभ प्राप्त किया है और नाम प्राप्त किया है ठीक इसी प्रकार ये दृष्टांत है। स यथा यशाम प्राणाम मध्यम प्राण जैसे ये इंद्रियों में मान ये प्राणों में मध्यम प्राण है शरीर मध्य में होने वाले को मध्यम कहा तो प्राण होता है एवं ठीक इसी प्रकार देवताओं में निश्चय कर रहा है एवं एतासाम देवता नाम इन देवताओं में ये तीन ही देवता नहीं अन्य भी देवता है एवं अन्य देवता यहां देवता बोल बोल के छोड़ दिए जिस देवता का जो कर्म होगा उसे उनका संघर्ष है तो एतासाम देवता नाम एवं एतासाम देवता नाम वायु कहते हैं। इसी प्रकार इन देवताओं में श्रेष्ठ होता है वायु वायु देवता वायु देवता मूलोचंत ही अन्य देवता मृत्यु का तो धातु है मूलोचंत अस्त हो जाते हैं चले जाते हैं अन्य देवता जितने भी है ऐसा है मूलोचंत ही अन्य देवता जैसे सूर्य अस्त हो जाता है अग्नि भी बुझ जाती है चंद्रमा भी अस्त हो जाता है अन्य देवता भी अपने अपने कार्य से अस्त हो जाते हैं मूलोचंत ही अन्य देवता अन्य देवता जितने भी है अस्त हो जाते हैं न वायु वायु अस्त नहीं होता वायु देवता ऐसा है अस्त नहीं होता सैसा अनस्तमिता देवता वो सा ऐसा वायु देवता वो देवता अनस्तमिता है अस्तमिता नहीं अस्त नहीं होता इसका अस्त नहीं देवता यद वायु जो वायु है यह अनस्तमिता है अस्त नहीं होता ठीक है। ठीक है हमें कहते हैं अध्यात्म दर्शन उक्त्वा अध्यात्म उपासना बता दी गई प्राण की उपासना करनी चाहिए। अधिदेव तो दर्शनम वक्तुम अनंतर वाक्यम अवतार है थी अब अधिदेव देवता संबंधी जो दर्शन है उपासना है उसको कहने के लिए अब अन्य वाक्य को अवतरण देते कहा अथ इत्यादि कहा अथ माने अनंतरम जो कंडिका में अथ शब्द है उसका भाष्यकार कर दिया अनंतर अधिदेव के अध्यात्म के अनंतर अनंतरम अधिदैवतम। अब इसके आगे अधिदैवत शुरू होता है, देवता संबंधी उपासना के बारे में विचार होता है। कहा देवता विषय दर्शन मुख्य, दर्शन माने उपासना, देवता विषय प्राण विषय की उपासना पहले बताई और देवता संबंधी उपासना ठीक है। इच्छते कहा कश्य देवता विशेष शस्य व्रत धारण श्रेय इति मीमांसा है, किस देवता का जो व्रत है उसको धारण करना उपासना करना श्रेष्ठ श्रेय होगा श्रेष्ठ होगा, इसकी मीमांसा की जाती विचार किया जाता है। कश्य देवता विशेष शस्य, कौन सा देवता विशेष का, इंद्रादि देवता है बहुत सारे देवता है तो किस देवता विशेष का व्रत धारण श्रेय और उपासना करना श्रेष्ठ होगा, व्रत लेना उपासना करना श्रेष्ठ है होगा, मीमांसते विचार किया जाता है। मीमांसते कहा इति निर्णय तुम पूर्ववत व्रत मीमांसा आरभते कहा, पहले जैसे अध्यात्म में बताया था उसी प्रकार यहां भी व्रतों का जो मीमांसा है विचार है किस देवता का व्रत लेना अच्छा होगा इसको विचार किया जाता है। अध्यात्मवत सर्व, जैसे अध्यात्म में है यहां भी वैसे समझा, या ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, अध्यात्म में जैसे है वैसे यहां भी समझना ठीक है। अध्यात्मवत सर्वम दो नंबर की टिप्पणी में कहा अध्यात्म सर्व है, अध्यात्म बागादय इव, जैसे अध्यात्म बागादि है इस प्रकार अजैव अजैव अग्नियादय भी व्याप्रिय माला श्राम्यंती, जैसे बागादि शांत हो जाते हैं बोलते बोलते बागादि सब अपने क्रिया से शांत होते हैं, उसी प्रकार ये जो अग्नियादि देवता है वो भी बुझ जाना है शांत हो जाना है, अग्नियादेव भी व्याप्रिय माना अपने व्यापार करते हुए श्राम्यंती अग्नियादि भी शांत हो जाते हैं, अष्टमयंती श्राम्यंती का अर्थ अष्टमयंती अस्त हो जाते हैं, अग्नि हो आदित्य हो चंद्रमा हो अन्य देवता भी अपने क्रिया करते करते थक जाते हैं अस्त हो जाते हैं। श्रवाच्य मृत्यु ग्रस्तत्व, श्रमरूप पृथ्वी ग्रस्त है सारे देवता, एक वायु को छोड़कर सारे देवता, जैसे हम मुख्य प्राण को छोड़कर के बाकी इंद्रिया सब मृत्यु से ग्रस्त है, श्रम रूप मृत्यु कौन से मृत्यु श्रम थका वो मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, इस प्रकार श्रमाख्य मृत्यु ग्रस्तत्व, श्रम नामक जो मृत्यु है ना मृत्यु यहां श्रम है परिश्रम थक जा यही है गृहस्थत्व, तो अतः देवी भग्न व्रता जाता, जैसे इंद्रिया जैसे भग्न व्रत वाले हो गए अपना व्रत का भंग हो गया उनका, इसी प्रकार देवी मान देवादेवी अग्नियादेव देवादेव की भग्न प्रथा, इसी के लिए कहा अध्यात्मवत सर्वम करके भाषण ये लिखा है। अध्यात्म जैसे समझ मानना, जैसे यहां इंद्रिया थक जाती है भग्न व्रत हो जाती है बोलती रहूंगी कहा तब आगे बोलने पाई बाणी इत्यादि, भग्न व्रत वाले होते हैं जिसका व्रत नष्ट हो गया ऐसा है ऐसे हो जाता ठीक, इस प्रकार देवता भी ऐसे है क्यों, अग्नि ने निश्चय किया क्या मैं जलता ही रहूंगा, आदित्य ने निश्चय किया मैं तपता ही रहूंगा, चंद्रमा ने निश्चय किया मैं प्रकाश करता ही रहूंगा, ऐसे सभी देवताओं ने अपने अपने कार्य में हट किया, किंतु ये भी भग्न व्रत है जैसे पूर्व अध्यात्म वाले भग्न व्रत हो इस प्रकार है कहा ये बता रहे। अच्छा अध्यात्म बागादय इव, जैसे अध्यात्म बागादि है ना चित्तौड़ ने कहा अधिदैवतम अग्नियादेवी व्याप्रिय माना व्यापार करते हुए श्राम्यंती माने अष्टमयंती, श्राम्यंती का तो अष्टमयंती अस्त हो जाते हैं थक जाते हैं चुप हो जाते हैं, श्रमाख्य मृत्यु ग्रस्त हो श्रमाख्य मृत्यु ग्रस्त होता है, श्रम रूपी जो मृत्यु है उसे ग्रसित है ऐसा देवता भी, जैसे बागार इंद्रिया ग्रसित रहे इसी प्रकार ये भी है, ते भी भग्न प्रता जाता ते मान देवादेवी, जैसे बागादि भग्न व्रत वाले हो गए इस प्रकार देवादि भी भग्न व्रत वाले हैं, भग्न व्रत जाता इत्यादि सर्वम ये सब के सब अध्यात्म के समान ही है, ये भाषण बोल दिया अध्यात्म सर्वम अध्यात्म के समान ही है सब, ये समझ अजिम तो अजय में क्या है ज्वलिष्याम या हम इति अग्नि दधरे, अग्नि ने निश्चय किया धारणा किया क्या क्या धारण निश्चय किया मैं जलता ही रहूंगा, अग्नि का है अभिमान है और तपस्याम ये हम इति आदित्य, आदित्य ने व्रत लिया मैं तपता ही रहूंगा, भाष्या में हम इति चंद्रमा, चंद्रमा ने लिया मैं प्रकाश करता रहूंगा, ऐसा व्रत लिया एवं अन्य देवता यथा देवतम, इस प्रकार अन्य देवता को यथा देवतम बोला, जो देवता का जैसा कर्म है उसमें अभिमान सत्ता होगा, सो अध्यात्म बाघादिनाम ऐसा प्राणा मध्य मध्य प्राण वो दृष्टांत दे रहे जैसे अध्यात्म बाघादिनाम वो जो अध्याप है बाघादियों में से पूर्व में जो कहा था प्राणवृत्त है ना अभग्न ऐसा प्राणा मध्य मध्य प्राण बाघादि इंद्रियों में इनको प्राण शब्द से कहा इसमें जो मध्यम प्राण है शरीर मध्य भव मध्यम बीच में है प्राण मृत्यु ना अनाप्त उस प्राण को मृत्यु के मृत्यु ने घेर नहीं सका जो मध्यम प्राण है शरीर में रहने वाला प्राण को मृत्यु घेर नहीं सका श्रम नहीं रहा प्राण यदि श्रम कर देगा तो कोई जाएगा ही नहीं यदि वो थक जाए कुछ देर के लिए बह जाए तो ले जाएंगे ऐसा है तो एक स्वयं अध्यात्म वही वह जैसे अध्यात्म दृष्टांत दे रहे हैं बाघादि नाम ऐसा प्राण मध्य मध्यम प्राण मध्यम प्राण मृत्यु अनाप्त मृत्यु के द्वारा ग्रसित नहीं हो अनाप्त तीन टिप्पणी है ना अनभिभूत अभिभूत नहीं है जैसे अध्यात्म उसी प्रकार बोलना चाहते हैं स्व कर्मणो न प्रत्यादित जो अध्यात्म प्राण है वो अपने कर्म से प्रच्युत नहीं हुआ जैसे अन्य इंद्रिया हो गई थक गई श्रम रूप मृत्यु के द्वारा ये नहीं थका स्वेन प्राणव्रतेन अभग्न व्रत वो जो प्राणव्रत है ना उसके अभग्न व्रत वाला रहा कि अध्यात्म प्राण जिस प्रकार यथा ये यथा जिस प्रकार ये दृष्टांत है पूर्व का यथा एवं इसी प्रकार समझा अजय समझना एवं एतासाम अग्नियादिनाम देवतानाम वायु ही ठीक इस प्रकार अग्नियादि देवताओं की वायु भी उसी प्रकार अभग्न व्रत वाला है वायु मूलोचंती अस्तम्यंती मूलचुगत धातु है मूलोचंती वाले अस्तम्यंती अस्त हो जाते हैं थक जाते हैं उनका अपने व्यापार बंद हो जाता है उनका अस्तम्यंती स्वकर्मभ्य कहां से अस्त होना अपने कर्म से विश्राम लेते हैं श्रम मृत्यु के घेरे में पड़ जाते हैं सारे देवता स्वकर्म ऊपर बनते अपने कर्म से उपराम हो जाते अस्त होना माने यही है कर्म नहीं करें यथा अध्यात्म बाघादि जैसे अध्यात्म में बाघादि जैसे श्रम से युक्त होकर के अपने व्यापार से रहित हो जाते हैं इस प्रकार अध्यात्म में ऐसे ही है अन्य देवता अग्नि अध्याय अन्य देवता कहा था एवं अन्य देवता यथा देवता कहा था अन्य देवती क्या लेना है अन्य देवता अग्नि अध्याय जो अग्नि देवता आदि है न वायु अष्टम आदि ये सब जैसे भग्न व्रत बोलते हैं वायु अष्टम होता वायु देवता अष्टम होता कहा न वायु तम याति उसको माने वायु को मृत्यु जा नहीं सकता तम वायु न याति मृत्यु आ जाए श्रम जनी शास्त्र यथा मध्यम प्राण जैसे मध्यम प्राण था श्रम उसको घेर नहीं सका ग्रस्त नहीं कर सका इसी प्रकार अतः सही सा अनवस्था देवता इसलिए वो क्षा ऐसा वही देवता है वायु देवता अनस्त पिता अस्त होने वाला नहीं परिश्रम रहित है यद वायु योयम वायु यद वायु बने योयम वायु जो यह वायु है वह इत्यादि चार की टिप्पणी में कहा अविनाशी व्रता यही आता अभग्न व्रता करता अविनाशी व्रत वाला है वायु अजैव में जैसे अध्यात्म में प्राण अविनाशी व्रत वाला है इसी प्रकार अजैव में वायु हो जाता है एवं अध्यात्म अजैव च मीमांसित्वा निर्धारितम इस प्रकार अध्यात्म और अजैव दोनों में दोनों को मीमांसा करके विचार करके निर्धारण कर दिया अध्यात्म में प्राण श्रेष्ठ है और अजैव में वायु श्रेष्ठ है निर्धारित प्राण वायु आत्मनोर व्रतम अभग्न यही विषय हुआ प्राण और वायु के जो व्रत है अभग्न व्रत है बाकी अन्य देवता वहां भग्न व्रत वाले हैं आदि इत्यादि और यहां इंद्रिया सब भग्न व्रत वाले हैं व्रत को लिया था ये करते ही रहो फिर नहीं करता है तरी ज्वलिष्यामी इत्यादि किमर्थम इति आशंका माने ये ज्वलिष्यामी आदि क्यों कहना था तरी तेरे की टिप्पणी में कहा अजैवत उपासना से वक्तव्य अजैवत उपासना करना चाहिए फिर ज्वलिष्यामी इति अग्निद्र इत्यादि क्यों कहा अजैवत उपासना बताना चाहिए ये शंका आ गई उसको उत्तर देते हैं कस्य देवता विशेष प्रतहारण चाहिए किस देवता विशेष का व्रत धारण करना श्रेय होगा मान जिसका उपासना करने किसके लिए अच्छा होगा इति मीमांस से इसलिए विचार किया जाता है ठीक है बदिष्यामी इत्यादि उत्तम व्याख्यानम इहा भी दृष्ट होगा जैसे वहां अध्यात्म में बदिश्याम ये तो बाद बदरी आदि व्याख्यान किया, उसी प्रकार यहां भी ऐसे समझ आदि वक्त ऐसे समझ रहा बदिश्याम इत्यादि उत्तम बदिश्यामी आदि में जो कुछ कहा उसी प्रकार व्याख्यान जो व्याख्या की यहां भी दर्शन अजदैवत में वही देखना चाहिए। इसलिए कहते हैं अध्यात्मवत सर्वम बोल दिया भाषण, जैसे अध्यात्म में है इस प्रकार यहां जाना अजदैवत में ऐसे मान। ठीक है, कहते यथा दैवतम सोमसम देवता व्यापारम अनतिक्रम्य अन्या देवता विद्युदाद्यादृदे प्रथम इत्यर्थ। अन्या देवता है भाषण में, अन्या देवता अग्नि आद्या कहा था, अन्य देवताओं ने वैसे ये किया। अन्य देवता है ना वायुर्लोचन थी अन्य देवता, टीका में कहते हैं अन्य देवता के लिए अर्थ करते टीका में कहते हैं यथा दैवतम, जिस जिसका जो कर्म होगा देवता संबंधी कर्म को दैवत बोला जाता है, हर प्रत्यय लगा के दैवत हो जाता है। यथा दैवतम सोम सोम देवता व्यापारम अनधिकृत, अपने अपने जो देवता होगा उसका जो व्यापार होगा उसका अतिक्रमण न करते हुए सबने व्रत ले लिया ऐसा करता ही रहूंगा अनतिक्रम्य। अन्य देवता विद्युत आदि, अन्य देवता कौन है विद्युत आदि देवता है, ऐसा दृढ़ व्रतम व्रत का निश्चय किया उन्होंने, अपने अपने कर्तव्य के लिए निश्चय किया, किंतु मृत्यु के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं सब, एक श्रम रूपी मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं, थक जाते हैं सारे देवता, एक वायु नहीं थकता, यही कहना है। स यथा इत्यादि व्याचे स यथा कहा था उसी को व्याख्या करते हैं, कहते हैं स यथा दैवतम स यथा यशाम प्राण मध्यम प्राण एवं यथाशाम देवता वायु, यही है स यथा, इसका अर्थ करना है। सो अध्यात्मम कहा, स का अर्थ अध्यात्मम भाषण का अध्यात्म बागादीनाम यशाम प्राण मध्यम प्राणो मृत्यु न अनाप्त, जैसे बागादियों में से जो मध्यम प्राण शरीर के बीच में रहने वाला प्राण वायु है प्राण है वो मृत्यु के द्वारा अनाप्त है ग्रसित नहीं है। स्वकर्मो न प्रत्यापित, प्राण का जो कर्म है चालन रूप कर्म उसे प्रत्युत नहीं कर सका व्यक्ति, ये बता दिया। श्वेद प्राणव्रत है अभंग व्रत, एक आदभाष्य में अपना जो व्रत था चलना प्राणव्रत है उसे अभंग व्रत वाला प्राण होता है, यथा जिस प्रकार यह दृष्टान्त दे या अब सिद्धांत बता दे एवं एतासाम अग्निदिनाम देवता ना वायु, इसी प्रकार अग्नि देवताओं की वायु भी एक ऐसा अभग्न व्रत वाला है, अन्य सारे के सारे भग्न व्रत वाले हैं, यही कहना है। ठीक है, वायुरपि मृत्यु न अनाप्त, जैसे प्राण अनाप्त है मृत्यु से अपिशील वायु, वायुरपि जैसे प्राण मृत्यु के द्वारा ग्रसित नहीं होता इसी प्रकार वायु भी वायु देवता भी मृत्यु से ग्रसित नहीं होता। स्वकर्मो न प्रत्यापित, जैसे प्राण अपने कर्म से मृत्यु च्युत नहीं करा सका च्युत नहीं होता इस प्रकार वायु भी नहीं होता। श्वेन वायु व्रतेन अभंग व्रत, जैसा श्वेन व्रतेन माने अपने वायु का जो व्रत है चालन रूप व्रत है उसके द्वारा भंग नहीं हुआ कभी भी, अभंग व्रत वाला है वायु। तदेव सारे तो उसको दिखाते कैसे छेदी पढ़ने कहा अभग्न व्रतत्वादिकम एवं वायु में अभग्न व्रतत्वादिक है ये दिखाते हैं, क्या जैसा बोलते हैं मूलोचंती इत्यादि कहा, मूलोचंती माने अस्तम्यंती स्वकर्मत्व उपरमंते यथा अध्यात्मम बागादयो, जैसे अध्यात्म में बागादि इंद्रिया है अपने क्रम से प्रचिति हो जाते हैं च्युत हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अन्य देवता अग्निया, अन्य देवता अग्नि देवता भी वैसे प्रच्युत हो जाते हैं सब अपने कर्म से, न वायु वायु अपने कर्म से प्रच्युत नहीं होता, अस्तम न जाती है मान वायु अस्त नहीं होता, बाकी सब अस्त हो जाते हैं वायु अस्त नहीं होता अपने कर्म करता ही रहेगा। यथा मध्यम प्राण, जैसे अध्यात्म में मध्यम प्राण था अपने व्रत से भंग नहीं हुआ ठीक इसी प्रकार, अतः सही सा अनस्मृता देवता, इसलिए जो वायु है यह अनस्मृता देवता है, यद वायु माने योजन वायु इत्यादि कहा। टीका में ब्राह्मण उत्तम अर्थम उपसंगर दे, जो मंत्र ये ब्राह्मण है ब्राह्मण के द्वारा कहा गया जो अर्थ है उसको उपसंगार करते हैं, एवं कहा भाष्यकार करते हैं एवं अध्यात्मम अजैवम च, अध्यात्म और अजैव दोनों का मीमांसित्व दोनों को विचार करके निर्धारितम निर्धारित होगा, अध्यात्म में प्राण श्रेष्ठ है और अजैव में वायु श्रेष्ठ है, निर्धारितम त प्राणवायुआत्मन और व्रतम अभग्नम ये निर्धारित हुआ। प्राण और वायु का जो अध्यात्म प्राण अजय वायु इन दोनों का व्रत अभंग व्रत है अविनाशी है ये निर्धारित हो गया। एक आगे कंडिका है अथ सत्वोपो भवती तस्ोदेति सूर्यो अस्तम यत्र तगच्छति प्राणवायेष उदेति प्राणायस्तवेति देवाश्चक्रिरे धर्मम् सएवाच्य सौस्व यद्वा एते एक अमूर् अध्रियंत तदेवाप्य कस्मा वृतम चले पान्याच्चापा मृत्युरापनुवदी यद्यु चले समापिपैषेत् तेनो एतस्य देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति अथ एष श्लोको भवति यतश्चोदेति सूर्यो अस्तं यत्र तिगच्छति प्राणवायुरुदेति प्राणयस्तवेति देवाश्चक्रिरे धर्मं सवे बाच्य सौस्व यद्वा एते अमूहि अद्रियन्त तदेवाप्तद्य कुर्वन्ति तस्मात् एकमेव कृतं चरेत् पाश्चैवापान्याच्च महापापा मृत्युरापनवदिति यद्युचरेत् समापिपैषयेत् तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति अथ शब्दों अत्यर्थ का कहते हैं चित्रणकार कहते हैं अथ शब्द से इस कंडिका में अति अर्थ है यह श्लोक भी होता है इस विषय में श्लोक माने मंत्र मंत्र भी है श्लोक वाले यतश्चोदित सूर्यो अस्तम यत्र गच्छति तम देवा चक्री के धर्मम सही वाक्य सौस्व मंत्र ऐसा है बीच में पूर्वार्ध की व्याख्या ब्राह्मण ने किया ऐसा है मंत्र तो इस प्रकार है यतश्चोदित सूर्यो अस्तम यत्र गच्छति तम देवा चक्री के धर्मम सही वाक्य सौस्व ये मंत्र ऐसा है ये मंत्र भी यही कहता है कहते हैं यही है अथ का अर्थ अपी ऐसा श्लोक बने यतश्च उदेति सूर्य जहां से सूर्य उदय होता है अस्तम या प्रतिगत जहां अस्त हो जाता है सूर्य इसका उत्तर ब्राह्मण दे रहा है कहां से सूर्य होता है कहां अस्त होता है कहते प्राणवा ऐसा उदेति प्राण वाली वायु समष्टि वायु है प्राणवा ऐसा उदेति प्राणे अस्त उदेती समष्टि वायु जो देवता हिरण्यगर्भ जिसको बोलते हैं वो वायु देवता है चलने वाली वायु नहीं ये तो भौतिक वायु है जो हम लोग जिस वायु को सहारा ले रहे हैं ये भौतिक वायु है अध्यात्म वायु भीतर है प्राण रूप से है ये भौतिक वायु है जो गमन कर रहा है और ये अजदैव वायु है हिरण्यगर्भ रूप है उसी से ही सूर्य उदेती और सूर्य अस्त सूर्य अस्त होता है यही ये बोल रहा है ब्राह्मण यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र गच्छति ये प्रश्न रूप में है ऐसा मान करके ब्राह्मण व्याख्या करता है इसका ये ब्राह्मण भाग है प्राण वायु से उदेती प्राण अस्त है प्राण से ही उदय होता है सूर्य प्राण भी अस्त होता है अग्नि भी ऐसे प्राण से उत्पन्न होता है प्राण भी अस्त होता है चंद्रमा भी ऐसे सभी देवता उसी से उत्पन्न होना और उसमें अस्त हो जाना थक जाते हैं काम करते थक जाते हैं जैसे अध्यात्म में तम देवा चक्रिय धर्म तम धर्मम देवा चक्रिय उसी धर्म को देवताओं ने अनुष्ठान किया कम देवा चक्रीय धर्म चक्री धातु एक सामान्य अर्थ वाला होता है गच्छति बोलना नहीं आता हो तो गमनम करोति बोल देना अर्थ हो जाएगा पिबती बोलना नहीं आता हो, पानम करोति बोलना अर्थ निकल जाता है। ये सामान्य अर्थ सभी धातु में प्रयोग होने वाला है, क्री धातु इसलिए क्री धातु का अर्थ यहाँ सामान्य है, उसका विशेष अर्थ करना क्या है, इसी पद को धारण किया देवता हूं क्री धातु से समझना। मंत्र में क्री धातु है किंतु ध्री धातु समझना, विशेष रूप से धारण करना विशेष हो जाता है। तम धर्मम उस धर्म को देवता देवा चक्र देवताओं ने धारण किया उस धर्म को, उस धर्मों ने उस पार देवता को देवताओं ने धारण किया, यही श्रेष्ठ निर्धारित किया मान समि जो वायु है सहे बाध्य सर्वस्व ही वही आज है कल भी वही रहेगा ऐसा निश्चय किया माने अविनाशी है, आज है सैव अद्य आज वही देवता है और सौस्व कल भी वही रहेगा, बाकी सब आज है तो कल नहीं ऐसे होगा ये अर्थ है। यही धारण किया देवता हूं दो तीन आदि की टिप्पणी है दो में कहते हैं अत्र वार्तिक कृत भी वार्तिक कारण है प्राद इत्यादि ब्राह्म वाक्यम उत्तरत्व अभिगम अभिगम्य माने प्राद वा यशस्वी उदयति वाक्य को उत्तर रूप से स्वीकार करके वार्तिक ब्राह्मण भाग को उत्तर रूप से मानते हैं। यथ चोदयति इत्यादि मंत्र से पूर्वार्धम प्रश्नत्व व्याख्यातम यथ चोदयति माने प्रश्न रूप से व्याख्या करते हैं कहा आदित्य उदय होता है कहां अस्त होता है इत्यादि ये प्रश्न रूप वार्तिकार ऐसा अर्थ करते हैं और उत्तर देगा प्राण वाय उदयति प्राण प्राण अस्तवेति इत्यादि प्राणे अस्तवेति जो है उत्तर रूप है ब्राह्मण कहते हैं। मंत्र तो है यतः चोदयति सूर्यो अस्तम यत्र गच्छति पूर्वार्ध है उत्तरार्ध आएगा तम देवा सक्रिय धर्मम सहेवाद्य सौस्व ये मंत्र ऐसा होता है तो पूर्वार्ध की व्याख्या वो प्रश्न रूप में मानते हैं व्याकरण वार्तिकार पूर्वार्ध को इसे उत्तर दिया ब्राह्मण ने एक कहा ये वार्तिकार का कहना ही है। अत्र वार्तिक कृषि वार्तिककार के द्वारा प्राग इत्यादि ब्राह्मण वाक्य में ब्राह्मण है वो तो मंत्र की व्याख्या है ब्राह्मण में तो ब्राह्मण वाक्य है वाक्य उत्तरत्व अभिगम है उत्तर रूप से स्वीकार किया वार्तिककार ने इसको इसलिए यतश्चोदेति इत्यादि मंत्र से जो मंत्र था यतश्चोदेति सूर्य अस्तम यत्र गच्छति मंत्र है ये इस मंत्र को पूर्वार्ध से प्रश्नत्व मंत्र का जो पूर्वार्ध भाग है यथोधि सूत्र सूर्य अस्तम यत्र गच्छति पूर्वार्ध मंत्र के पूर्वार्ध को प्रश्न रूप से व्याख्यातम निर्पोध्यम प्रश्न रूप से व्याख्या किया वार्तिका तो आगे तीन नंबर की बड़े चार भी है तीन में कहते हैं वो शब्दों अत्यर थक वही भी आज वो आज भी है कल भी वही रहेगा सब वो शब्द अति अर्थक है वही जो देवता है वायु देवता जिस जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है वही उसी देवता को देवताओं ने क्या किया व्रत रूप से धारण किया उसको श्रेष्ठ माना सये बात सौ सौ कहते वही आज है कल भी वही रहेगा यही है तीन की टिप्पणी ये कहा वो शब्द अपने अर्थ है वो शब्द है अपी अर्थ है कल भी वही रहेगा कहने के लिए सये बाद्य सौ स्व कल भी यही है चार का शो भी माने कल भी वही रहेगा ऊ का अर्थ अति यदवा एके ही एक अमूर ही अध्री अंत कहते हैं यदवा माने यदेव जिस देवता को एते ये सूर्यादय जो सूर्यादि देवता है इन्होंने क्या किया अमूर ही अध्री उस काल में निश्चय किया अमूर ही उस काल में निश्चय किया जब विमान सत्या कर रहे थे उस काल में निश्चय किया अमूर ही उस काल में ऐसा है अद्री अंत मैंने निश्चय किया तदेव अद्य तदेव आप ही अद्य प्रबंध अपी को अद्य के आगे ले जाना आज भी वही करते हैं देवताओं ने निश्चय किया था देवताओं ने सबसे श्रेष्ठ यह है वायु भाई करके निश्चय किया उसी का आज भी करते हैं देवता लोग अनुसरण कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे ये ब्राह्मण ने बता दिया तम देवा चक्रीय धर्म सही बात सहुस्व का ये ब्राह्मण है यदवया एते अमूर ही अभियंता तदेव भी अद्य कुर्वंती ब्राह्मण भाग है आगे ब्राह्मण और व्याख्या करता है तस्मात एकम एव प्रथम चरे उसने एक ही व्रत करे एक ही व्रत करे एक ही क्या है कहते प्राण्याचय व अपान्याचय प्राणन क्रिया और अपानन क्रिया इंद्रियों के क्रिया की तरफ ले जाए वो तो विषय में ले जाने वाले हैं प्राण अपान दही क्रिया करे नियन्मा पापमा मृत्यु आत्मवद मुझे पाप रूपी जो मृत्यु है श्रम मन करके प्राप्त रूपी मृत्यु मेरे को प्राप्त हो प्राप्त करे इसके लिए यह तो मैंने इसे ये मुझे ये मृत्यु पाप रूपी मृत्यु मेरे को श्रम रूपी जो प्राप्त है पाप रूपी मृत्यु मेरे को न करे इसलिए क्या करना इंद्रियों के साथ जाएंगे तो विषम ले जाएगा पाप लगना इसलिए एक ही व्रत करे क्या प्राण अपान प्राण और अपान क्रिया करे उसी में लगा रहे यदू चरित यदि व्रत आरंभ करता है प्राण व्रत यदि आरंभ करता है तो समापि पई शेत समापन करने की इच्छा भी करे मैं बीच में न छोड़े अंतिम समय तक करता रहे एक बार शुरू करने आरंभ करने पर अंतिम तक करता रहे समापि पई शेत था मानिए आप धातु से रीत करके आती बनाया सम उपसर्ग है आगे फिर सन करके समापि पई शेत था समापन करने की इच्छा करे समाप्ति करने की इच्छा करे उसी मैं जीवन पूरी उसी में लगाने की इच्छा करे बीच में न छोड़े एतस्य देवतायै सायुज्यं सलोकतां दयति तेन ऊ कहा तेन माने ऐसा व्रत के द्वारा प्राण व्रत के द्वारा ये क्या होगा ऊ का अर्थ एव है उसी व्रत के द्वारा ही एतस्य देवतायै षष्ठी अर्थ में चतुर्थी आया इसी देवता का इसी भावी देवता जो है इसका सायुज्यं सलोकतां दयति सलोकता या सायुज्य अपने उपासना मंद है या अधिक है अधिक है तो सायुज्य मिल जाएगा मैंने हिरण्यगर्भ रूप हो जाएगा और थोड़ा कमजोर है बंद है उपासना तो स्वलोक में ले जाएगा वो हिरण्यगर्भ के लोक में जाएगा वायु देवता हिरण्यगर्भ में जाएगा सायुज्य तो स्वलोक को जीतता है कहा सायुज्य को प्राप्त होता है हिरण्यगर्भ के साथ एकता प्राप्त करता है प्राण उपासना है अथवा हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त करता है उपासना के मंदा अधिक कारण से ऐसा होता है उपासना यदि तीव्र है तो सायुज्य प्राप्त करेगा और यदि मंद है तो स्वलोक का प्राप्त करेगा करता है कहा समय हो गया है भाष्य की गति कर ओम पूर्ण मदः।